यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 31 जनवरी 1997 को सायं लगभग 7 बजे प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सर्व भूता नाम ज्ञातमा मान शांति मिलती, ऐसे मेरे को जानने में शांति की प्राप्ति हो जाती तो सूर्य वही हो जाए बिना कारण हित करता है। एक मित्र होता है एक शोध होता है, यदि भी इसका पर्याय आया है परंतु शोध में मित्र में फर्क है। सूर्य मित्र उदासीन है सूर्य मित्र अरे उदासीन मध्य देशी बंधु शु तो सूर्य मित्र में फर्क है। मित्र होता है मित्र के बदले मित्रता करता है, उपकार के बदले उपकार करने वाला मित्र होता है, और उपकार बिना भी उपकार करता है अपकार करने भी उपकार करता है वो सूर्य होता है। वो उपकार न करे करे अपने तो उपकार करना ही है, वो अपकार करे तो ही उपकार करना है, मानो वो नुकसान करे तो ही कुछ भला करना है। उमार संत की है बड़ाई मंद कर जो करे भलाई, मंद करने में भलाई करता है। अगर ऐसे सबाई भलाई करने लगे कितनी शांति कितना आनंद संसार महान आनंद का घर हो जाए। अरे घाटा रहेगा नहीं, देखो इसमें नफा बहुत होगा। मैं अगर 100 आदमियों की हित की बात करूं तो 100 आदमी मेरा हित करेंगे तो 100 आदमी हित करे एक मैं मेरा हित करूं तो नफा ज्यादा किसमें है, सीधी सादी बात है। 1000 का भी मैं हित करूं तो 1000 मेरा हित करे तो हजारों ही ऐसे हजार एक एक हजार हजार हित करे अल्लाह को हित करेंगे तो कितनी मौत हो जाएगी, कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। और एक बात विशेष बतावा आपको, भगवान ने सृष्टि रचना ऐसी की है कि जिसमें एक में किसी विशेष गुण है दूसरे में विशेष गुण है, सब गुण सब में नहीं है। तो जिसमें गुण कम है वो दूसरे में गुण है वो उसको मिल जाएगा, उसमें जो विशेषता है वो उसको मिल जाएगी। एक आदमी खेती करता है अनाज पैदा करता है, एक आदमी बाड़ी करता है साग पैदा करता है, तो दो हुए ना। अब साग वाला अनाज लिया साग दे करके वो साग देकर अनाज दे दे तो दोनों के रोटी साग मिल गया, निकल रोटी कैसे खाएगा, एक खा साग कैसे खाएगा कैसे बिलखण रखता है भगवान की। हमारे पास है ना आप पास दे तो हम आपको दे, और आपके पास हमारे पास ना आप दे तो सब चीज सबको मिलेगी, अर्ध हो जाएगा प्रेम मुफ तो बढ़ेगा। जो प्रेम ज्ञान से भी ऊंचा है ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान है ऊंचा है वो प्रेम। देखो एक प्रेम है और एक ज्ञान है, ज्ञान है वो क्या पूंजी है, ये धन है। ये ज्ञातवा न पुनर्मोह मेव राशि, वो ज्ञान की प्राप्ति होने पर फिर पुनर्मोह नहीं होता वो धनी हो जाता है। तो ज्ञान एक महान धन है, और प्रेम क्या है? प्रेम लोभ है। लोभ कैसा? दूसरे का लोभ, दूसरे का लोभ, दूसरे का हित करना, दूसरे का। ज्ञान तो अपने ज्ञान होता है, प्रेम में दूसरे का हित होता है। गोपिकाओं का प्रेम आता है जो तत्सुख है, सुख तुरा है, उनके सुख में सुख, तो उनके सुख में सुख है, ये है प्रेम। और प्रेम है लोभ, लोभ के बिना धन की कीमत नहीं, बिना लोभ के धन की कीमत है कोई। धन की कीमत तो लोभ से ही है, इसमें ज्ञान की कीमत भी प्रेम से ही है, प्रेम की कीमत प्रेम से ही है। और प्रेम कैसे बढ़े? कि एक एक सुख वहां बढ़े। हमारी नियत हो आपको सुख हो, आपके लिए तो मेरे को सुख हो, तो परस्पर भाव अंदर से परम भाव से परम से प्राप्त हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात, कितनी अलौकिक बात, कितनी विचित्र बात, कितनी बढ़िया बात। एक एक के पास में चीज है, वो उनके चीज है, उनके विशेष काम की नहीं है, दूसरे काम की चीज है। गऊ को दूहते हो ना, को आपका माता चाचा को गाय के काम का, गाय का दूध आपके काम का। आप रसोई बनाते हो, भोजन करते हो, फल खाते हो, साग बनाते हो, उसमें जो राख राशी है, छिलका है, साग का छिलका है, फलों का, फलों का छिलका है, बचा हुआ रोटी टुकड़ा है, चानस है, कोरमा है, ये सब चीज है ना, तो निकमी निकमी सी, तो वो सब दे दो गाय को, गाय दे दे दूध, बहुत काम बन गया बनता, समझे? ऐसी विचित्र बात है, कैसी विचित्र बात, ऐसा शोध है नहीं कहीं, ये भारतवर्ष की बात है, ये गीता जी की बात है। स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव, यथ प्रवृत्ति रूपता नाम येन सर्वम विदन्ततम, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार वर्ण बताए, चार वर्णों के चारों धर्म बताए, चारों धर्म है जो ब्राह्मण के नौ धर्म है, क्षत्रिय के सात है, वैश्य के तीन है, शूद्र के एक है। अपने अपने धर्म के द्वारा पूजन करे, ब्राह्मण अपने धर्म के द्वारा, अपने कर्तव्य द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने धर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की पूजा करे, वैश्य अपने कर्तव्य के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को करे, और शूद्र अपने द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों पूजन करे। कितनी विलक्षण बात, ब्राह्मण बढ़ाया तो बनाया तो ब्राह्मण के लिए नौ धर्म बताए, क्षत्रिय छोटा है तो सात बताए, और वैश्य छोटा तीन बताए, छोटे छोटे एक बताया। समो दमास तपा शौचम शांति राजस्य ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव जम नौ हुए, और शौर्यम तेजो धृते दाक्षिम युद्धे चा पलायनम दरणम ईश्वर भाव से छात्र में सात हुए। अरे कृषि गोरक्ष बने जो वैश्य तीन में कृषि गोरक्ष बने थी, अरे परिचर्यात्मक शूद्र सा विश्वास कितनी प्रश्न, जितना छोटा है उसकी जिम्मेवारी कम, अरे मुक्ति एक मुक्ति नहीं है, शूद्र की मुक्ति छोटी होगी, ब्राह्मण की बड़ी होगी, मुक्ति एक होगी। कितनी बड़ी बात है, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार चेष्टा करता है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कैसी बढ़िया बात, कितनी ऊंची बात है, स्वकर्मणा तमभ्य अर्थ्य, अपने कर्मों से पूजन करे उसका। श्रेय परम अभाव से, परम श्रेय अभाव से था, परम कल्याण को प्राप्त करोगे, ऐसी बात है। गोस्वामी ने कहा है ना, उपजे अनंत अनंत सुख छे, मानो कविता जो होती है उत्पन्न जहां होती है उनसे दूसरे जो काम आती है, राग बाग पत्र तीय अतर नवरस खटर सोए, करता साधे कष्ट अगर भुगता हो रही हो राग गाना है ना, गाने में जो रहता है ख्याल करता है, मैं परिश्रम करता है, बाग बगीचा लगा हुआ जो रहता है, राग बाग पट कपड़ा बनाता है जो रहता है, लड़की पैदा जाओ तो जागर और जगह बालकों से और जगह होता है, राग बाग पट ती अतर अतर बनाने वाला जो रहता है, राग बाग पटती है अतर नमरस काव्य के नवर्ष और खटरस भोजन बनाता है और मोल देता है, ये बनाने में तो परिश्रम पाते आनंद का दूजी होता है, कैसी मौजूद बात है, करता साधे कष्ट कर और भुगता हो नहीं हो, कैसी मौजूद बात है। इस तरह से आपके पास जो चीज है वो आपके काम की इतनी नहीं है, दूसरे के काम की है उसी से। अनाज पैदा करता है कोरा अनाज लेके तो कैसे कब चलेगा, साग पैदा करता है वो साग ही साग अपने पास क्या करेगा, साग दे दे वो अन्न दे दे दोनों का साग रोटी बन जाए, मिर्ची बना मिर्ची दे दे हरिया धरा वो दे दे, कपड़ा जो बनाता है वो कपड़ा दे दे, कपड़ा दे कर साग ले आओ रोटी ले आओ अन्न भी ले आओ साग मिर्ची ले आओ, तेल तेल निकालता तेल के द्वारा तेल से कपड़ा ही ले आओ अन्न भी ले आओ अपने साग भी ले आओ, कुंभार से बर्तन ले आवे या बर्तन कुंभार दे करके साग और रोटी सब ले आवे अपने कोई दे दे कर सबको काम मौज हो गए, ऐसी हमारी संस्कृति है। संत महात्मा ज्ञान ज्ञान सबको दे दे कुछ रखते नहीं रोटी बीजा दे दे, कैसी मौज की बात बताओ, आपको तो ज्ञान हो मुझे मुफ्त में हमारे में रोटी मुफ्त हुई आनंद हो गया, ये मुकुट बोले जिसकी जो कारीगरी वो कारीगरी उसे सुख पहुंचा वो उसे सुख पहुंचा, एक एक सुख पहुंचाने सब कल्याण हो जाए यार, एक एक सुख तो मैं सुख लू दूसरे जाए चंद्र को तो सब जन्म में जाएंगे, कैसी बढ़िया बात, गीता की शिक्षा कितनी विचित्र है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसुर है, कोई दुर्लभ नहीं लोग पर लोग जो कल्याण मूर्ति सब ते प्राप्त मंत्री मामे बस सर्व होती थे रहता। सज्जनों घर में कर दो, देश में कर लो, राज्य में कर लो, एक एक राज्य उसकी उन्नति करे उसी करे, दोनों फले फूलेंगे मौज से यार, अपना अपना स्वार्थ करेंगे दोनों फूसेंगे दोनों बनेंगे, लड़ाई करेंगे लड़ाई में क्या होता है, इस लड़ाई करी तो वहां तक अपने ले लिया वो लागे वहां तक आ गया, ऐसे जहां तक लड़ाई वहां सपाचट हो जाएगा, जमीन सब विजय किसी विजय भी पराजय पराजय भी पराजय पराजय पराजय यार विजय भी पराजय क्यों नष्ट हुई जमीन मिलेगी ना, फौज कभी इससे दस दस बीस दिन उधर जा रही, अरे वो जो दस बीस दिन उधर चली गई तो 100 मील तो खत्म हो गए जमीन, राज मिल घटा ही गया कैसी हमारी बात, तो एक और निश्चित अधिकार वाला दोनों का नुकसान होगा, अरे एक एक वृद्धि करने वाला दोनों का ही वृद्धि हो गई, ये हाथ लग जाए बात और आज सुन ली आज से काम करना लग जाए कि दूजा करे नहीं तो दूजा नहीं करे तो दूजा घाटा में रहेगा, अपने तो करो अपने करो उसे ज्यादा लाभ होगा, वो लाभ हमारे को पहुंचा रहे हम उनको लाभ पहुंचा रहे हैं तब तो लाभ थोड़ा होगा, लू लाभ पहुंचाते ही हम लाभ ही लाभ पहुंचा तो कोरा कोरा निकाल लाभ ही लाभ हमें होगा ऐसी बात कहते तो कर नहीं सकेंगे, अरे नहीं कर सकेंगे मुझे जिम्मेवारी नहीं है, कर सके उतनी जिम्मेवारी है कि सबको सुख पहुंचा ही नहीं सकेंगे, अरे भाई सुख पहुंचाना चीज नहीं है, चीज सुख पहुंचाने की नियत है, सुख तो नहीं पहुंचा सकता है, दुनिया मात्र के लिए सब इकट्ठा होकर एक आदमी को तृप्त करना चाहे नाल ने एक से तृप्ति अर्थ विधि बतला सब मरे, संसार में जितना सोना है, जितनी चीजें हरियम पशु अस्त्रीय नाल में कृषि प्रत्यर्थम, एक तृप्ति नहीं करता सब संसार का धन में जाता, एक तृप्ति नहीं होती। अब एक सब संसार की तृप्ति कैसे करेगा? संसार की तृप्ति के लिए मेरा सब कुछ तैयार है, बस पूरा हो गया काम, पूरा काम हो गया, पूरा पूरा पूरी संपत्ति लग संपत्ति पूरी लगा दी, पूरी इतनी थी, क्या बात है, बढ़िया। राम जी का जन्म हुआ, जन्म सर्वस्व दान दीन सब का हूं, जो पावा रखा नहीं था, जिसको मिला उसने का खाने वही दे देंगे, तो है जितने रह गए पहले कुछ, वो उसको दे दे, वो उसको दे, उसको दे, उसको दे, प्रेम तो बढ़ गया, चीज घटी नहीं, चीज पूरी पूरी हो गई। इस तरह से माया काम करे, जिसके हाथ लग जाए वो सब बात को दे, और सब घर को दे, उसके हाथ लगे वो सबको दे, वो सबको दे, तो चीज तो सबकी है जो भी तुम रह गई, प्रेम मुंह तुम बढ़ गया, आपस में खटपट होती थी, मैं लो तुम वो छीना छीन सकते, दोनों लड़ाई हो गई। बताशा लेकर बांधने लगे, देने लगे दो दो दे, सब आ जाए, और लेने लगे ये दो चार पांच सात मिले, कुछ नष्ट हो जाए, जयराम जी समझेंगे सीधी सारी बात, हमारी संस्कृति है ये, बचपन में हमें सुनी है, बांट कर खाऊना बैकुंठ जाऊंगा, बांट कर खाऊना बैकुंठ जाऊंगा, सुनिए की बात है, ये हमारी संस्कृति है। जितने घर वाले हैं सबको सुख पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, अब पहुंचा उतने ही पहुंचा सकेगा, जितनी शक्ति है, जितना समय है, जितनी सामग्री है, जितनी सामर्थ्य है, चार दिन से सुख पहुंचाने के पास आपके पास जितना समय वही तो लगा सकते हो, 24 घंटे 25 घंटे लगाना पड़ेगा, जितनी जितना समय है या जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा, सामर्थ्य तो कहां से करे, और जितना सामान है आपके पास में, और जितनी समझ है, चार चीज है, जितनी समझ है, अब समझ से अलग क्या करें भाई, हम अपने समझ लगाते, आप अपने समझ लगाते, अपने समझ आप अपनी सामग्री लगाते, हम अपनी सामग्री लगाते, आप अपनी सामर्थ्य लगाते, हम अपनी सामर्थ्य, अपना समय लगे हम अपना समय लगा दे, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण रहेगा ही नहीं, सब लगा दिया उसने, सब ने सब लगा दिया, अरे सबके पास पूरी पूरी चीज मिल गई, अरे मुक्त का कल्याण, अरे प्रेम हो जाएगा, क्या विचित्र रचना है भगवान ने, मैं कहता गीता जी विलक्षण है, बताओ स्वकर्मणा तो मैं भेजिए सिद्धि विन्दति मानव, सिद्धि विन्दति ब्राह्मण नहीं रहा, सिद्धि विन्दति ब्राह्मण मानव, मानव सब भाई बहनों सब मानव, मानव शब्द में मनुष्य स्त्री सब आ जाते, मनुष्य मात्र जाति मात्र मनुष्य, बहन अपना काम कर रहे बना हुए, वे कमा कर ला कर दे दे, ये बना कर भोजन दे दे, पर मौज होगी ना, जब रोश बढ़ने ले गए ले जाए, एक मन ले जाए, घटपट हो जाए, मैं तो कमा कर ला कर धन दे दे, ये बनाकर उन्हें तैयार कर दे, ये भोजन कर ले, ये चीज वहां से मिल जाए, सबको मौज होगी, ये हमारी संस्कृति है। आजकल जो समान अधिकार देवे है वो स्त्री अंदर पुरुष अंदर है, ये समान अधिकार ना है, ये कड़े हो कड़े थोड़े बेटे देने गए समान अधिकार बेटे देने गए एक कलयुग की महिमा जो कलयुग की महिमा समान अधिकार जाओ, एक दिन घर का काम ये करो, एक दिन घर का काम वो करो, एक दिन काम ये घर को अपने लोगों के करो, समान अधिकार है, एक महीना ऑफिस का काम ये करे, एक महीना रसोई ये बनावे, लोग कहते हैं कि दो पहिया से गाड़ी चलती है, स्त्री पुरुष दोनों बराबर होते हैं नहीं, दोनों के एक एक अधिकार में जैसे गाड़ी चलती है तो दो पहिया अलग अलग चल रहे एक साथ चल रहे हैं, दोनों पहिया एक साथ पहन एक जगह गाड़ी चलेगी, दोनों अलग अलग चले तो गाड़ी चलेगी, तो फिर गाड़ा चलेगा ठीक है, अलग अलग पहिया होगा, दोनों एक अधिकार एक जगह पर दोनों पहिया ना जयराम जी तो अपनी अपनी जगह चलेगा भाई, अपनी अपनी स्वे कर पड़ी अभी रहता है स्वकर्म तुम देर से अपने अपने सेवा करो, पढ़ा लिखा है तो पढ़ाई करा दे, चीज बस चीज दे दे, हमारे पहले पढ़ाई होती बच्चों में तो बच्चों को मास्टर पढ़ाता था, हमारा देखी बात है पढ़ाता था तो एक दो रुपया चार रुपया महीने का देते थे और भोजन करा देते थे, पढ़ाते महाराज आज हमारे भोजन कर पाए भोजन करा देते, तो भोजन तो उन्हें मिल जाता या पढ़ाई उन्हें मिल जाती, साधु है तो भैया लाल कपाल ले गए और ज्ञान दे देते, ये बदले में नहीं, बदले में दे तो भाई मैं कितना दूं कितना नहीं है एक बार याद आ गई बीच में, एक राजपूत थे जो वो एक शेर था, तो शेर ने क्या किया ऊंट ठाकरा ऊंट लेगा ठीक है, बीच में आ गए डाकू, डाकू से राजपूत लड़ाई की तो कसेठ एक दवाई बढ़िया हमें सुनाया बहुत बढ़िया दवाई पेशाब घाव पर पेशाब कर पकड़ गए नहीं घाव पर पेशाब कर दो पेशाब पकड़ना है, तो शेर से कल शेर थोड़ा पेशाब कर गए कि ताकड़ी है नहीं बस में कितना दूंगा तुमने भी कितना दे कितने पैसा हुआ कितना गए तुम तो यही नहीं बस में जमीन में ताकड़ी है नहीं बस में, इस बात एक कहावत है कि बड़ी पर नहीं उतरे हो ऐसा स्वार्थी है बड़ी पर नहीं उतरे मार बड़ी शब्द है, बोल ताकड़ी नहीं गिलास नहीं कुछ ना पाए कितना ना पाए कितना नहीं बोला, तो स्वार्थी भाव नहीं होती महाराज हमारे को कितनी बात भिक्षा को जाओ है कि तुम कितना पैखा है कितना सुनाया इधर सुना इतनी रोटी ले लो हम गए हम इधर पैखा की रोटी दो तुमने व्याख्यान बिक गया उन्हें रोटी बिक गई उन्होंने रोटी दी मुफ्त में हमने बात की मुफ्त में दोनों को कल्याण हो गया, हमने कहते कि हमने तुम्हें सुनाया तो लाओ पैसा लाओ तो बाबा जी रोटी नहीं लाओ व्याख्यान दो दूध खाता है स्वतंत्र में तुम जैसे इनको पास ऑफिस भेज दो मुझे तुम रसोई बनाओ ठीक है तुम रेलवे में जाओ काम करो वहां रेलवे में काम करके आ जाओ रसोई बनाओ गर्म का जाग दो रसोई बनाओ पानी भरो स्वे स्वे कर्मणि अभी स्वे स्वे कर्मणि अभी अपने अपने कर्म के द्वारा सबको बढ़िया काम मिलेगा, आप जो काम करते हो आप अपने काम में होशियार हो सकते हो, मैं अभी कह सकता हूँ इतना दुकान पर बैठे काम कर सकता हूँ या और आपको बैठा देगा मैं बोल सकते हूँ या अपना अपना काम है भाई मैं मेरे बोलने में उन्नति करूँ तेरा स्वयं काम करूँ व्यापार में उन्नति करूँ विश्लेषण कर मैं ये भी देखो डॉक्टर विश्लेषण होते हैं कि नाक कान काम के हैं ये पेट के हैं ये हड्डी के हैं अलग अलग होते हड्डी ला कर तो हम हड्डी के करेंगे अरे हड्डी का करो सब हड्डी का करो कितनी बढ़िया बात है पढ़ा लिखा तो अपने क्या काम आएगा अपन पढ़े काम आएगा आंख किसी काम आएगी शरणा ने भी कहा कि हमारे आंख नहीं है तो आंखें तुम्हारी काम आएगी हमारे तुम्हारी हमारी इच्छा में रहेगा, तुम्हारे काम में थोड़ी है। ठाकुर जी की कृपा है वो हमारे काम आएगी नहीं, ये ऊपर से हमारे ठाकुर जी काम आएगी। कितनी मौज की बात है बताओ। अपनी अपनी योग्यता है, अपनी जो कुछ है, अपना स्थान है, उसे लाडू की सेवा करो। राजा सेवा करे प्रजा कर देवे, अरे वो कर ले प्रजा को देवे। जैसे सूर्य भगवान है, जैसे कृष्ण है, कोई वर्षा देते कपाने हम वर्षा निकले हम उत्साह में जाए अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हमारे दिन सब सदनानंद परमात्मा में सभी। आपके इतनी जिम्मेवारी है जितना आप कर सकते हो, इस बात करना चाहिए वो तय करना है, करना चाहिए वो करना है, कर सकते हैं वो करना है, नहीं कर सकते करने नहीं है। आप मेरे से है व्याख्यान की आशा रख सकते हैं, रुपये में आशा रखते हैं, दशा जी का समय रुपया लिया है। हम रोटी लिया आपसे, हमारी रोटी दुकान लगा, हम खुद मांगे खाने वाले। भगवान ने जो दिया है तो औरों को लिए दिया है, आपके लिए नहीं दिया है, समझे। बस आपके पास हमारे, हमारे पास आपका, दोनों मौत हो जाए तो देवान भाव्यता नहीं ना, तेरे वा भाव्यंत हुआ परस्परम भाव या तो श्रेय परम अवसर मौज हो गए। धोबी है, नाई है, और कारीगर है, वेश है, क्षत्रिय है, शूद्र है, अपने अपने घर पूजन करो, सब काम अपना करे। आज व्यवस्था बिगड़ रही है क्योंकि सब काम सब काम राजवास्ते क्षत्रिय लड़ते थे, जनऊ दाएंगे ब्राह्मण कहते हम देंगे, वो कहते हम देंगे, आज चुमार के हम देंगे, जो मित्र के हमसे हम जनऊ देंगे, वो कहते हम चट्टी साफ करेंगे। कितना बढ़िया काम है, माँ माँ का काम करे, बेटा बेटे का काम करे, माँ का काम बेटा करे, बेटे का माँ करे, योग तो हमारी संस्कृति ऐसी है, सब प्रेम की है, इससे प्रेम बढ़ता है। हमारे पास कोई चीज हम खुल नहीं दे रहे, तुम पार भी खुल नहीं दो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, लाइन पर गाड़ी चलती है तो एक इंजन 20-50 पीटी में ले जाता है, मालगाड़ी देती है नहीं 50-60 बार ले जाए कर ले। लाइन से ले तो लाइन से उतर जाए तो खुद का चलना मुझे राम जी अभी लाइन पर से देखो तो सबको भला होगा, सब कहीं बता एवं प्रवर्ति चक्र नानुवर्ती जो अनुवर्त नहीं करता है, अधायर इंद्रिया रामो मोह जी, अपना अपना कर्म करने से बड़ा भला होता है, बड़ा लाभ होता है, तत्परता से बड़े उत्साह से करना चाहिए वो करना है, और कर सकते वो करना है, कर नहीं सकते वो नहीं करना है, करना नहीं चाहिए वो नहीं करना है। देह नित्यम अवध्य हो एम देह सर्वश्री पार्थ, अवध्य का अर्थ देह मरता नहीं है, अवध्य का ये नहीं गाय अवध्य है तो मारेगा नहीं, मारे नहीं मरता ही नहीं, वो अवध्य है, मार तो सकते ही मार को मार नहीं चाहिए, करने लायक करो, नहीं करने लायक नहीं करना है, और नहीं कर सके वो नहीं करना है, सामर्थ्य नहीं करने तो क्या करेगा। ऐसी संस्कृति बनाई है बढ़िया, चारों वर्ण चारों आश्रम अपना अपना काम करे, दुनिया बड़ी आनंद से चलेगी। बहुत मौज से रहेगी। अब जिसमें पैदा होगी उसमें तो कने लड़ेंगे, या पैदा नहीं होगा कौन करेगा, काम रुकेगा सर, खराब हो जाएगा, अपना अपना काम किया जाए भाई। ऐसी बात है भाई, और बहन हो, बेटा और बेटी हो, माँ हो, पिता हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोवा गुरु नहीं है तो जैसा गुरु कौन जो हित का उपदेश, शिष्य कौन जो मारे गुरु की सेवा करे, वो अपनी सेवा करे, वो अपनी करे। कितना सुगम काम, कितना बढ़िया काम, कितना प्रेम बढ़ेगा। प्रेम सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, या प्रेम बढ़ा कैसे, हमारी योग्यता आपके काम आवे, आपकी योग्यता हमारे काम आवे, हमारी पूरी आप के, आप हमारे, तो प्रेम बढ़ेगा भी नहीं। दो आदमी को बैठा दिए, भोजन लगती है सब, राहत बांध दे, यहाँ यहाँ लकड़ी बांध दे, कैसे करें, भोजन सब सामग्री पड़ी तो कैसे करें, हम तो आप जमा के हाथ में पेट भर जाए। बात है हमारा जो बाल बुद्धि तुम भेजे वो सब आपके लिए है, एक एक अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने लिए भी औरों के लिए भी करे, मौत हो जाएगी। घर में सब भाई बहन अपना अपना काम करे ठीक तरह से, अपना अपना कर देंगे तो सब आनंद होगा। ये हमारी संस्कृति है, हमारी रीत है, हिंदुस्तान की रीत है। दूरे पर आया थे अंग्रेज, तो वहां रसोई में कोई भोजन करो, बड़ा आश्चर्य किया उसने, ये कैसे आपकी रीत है, यहाँ भाई जे तो बस चलते ही आओ भोजन करो, उसको बड़ा आश्चर्य किया हुए, लेकिन वन देखा ही नहीं जन ऐसा काम करी, बाजरी की रोटी दी तो बड़ा खुश होता है, बड़ी बढ़िया है चीज तो अच्छी। देखो आप साहब भोजन करो, एक दूसरा भोजन करो, दोनों में बड़ा फर्क है, अपनी अपनी चीज देने में आनंद आता है, यार अपने केव खाने से वो पेटू और चट्टू होता है खुद ही, ये माइया समझते नहीं, छोरा पांच साथ खेले उसे अपने छोरों को बुलाया छोरा सो वो निकल जाए कपूत, वो तो सेवा करता नहीं, वो कहते खाना खा खाना नहीं सेवा, यार सबको देवे तो पांच सात लेवल सब बालक में सबकी माँ, वह सबकी माँ हो जाएगी, हमारे सज्जन मेरे हो, वो करते थे, मैं तो मेरी भौजाई की गोदी में पड़ा हूँ, भाभी की गोदी, माँ तो भाभी है, वो माँ है, उस गोदी में पड़ा हूँ मैं तो ये बात है महाराज, तो छिपा छिपा अपने छोरों को दे, अपने छोरे अपने पति को भोजन करो, तो न्यारी बात। एक भाई जी ने कथा सुनाई, बम्बी की कथा सुनाई, एक शेर था जो सेठानी गुजर गई, तो नीचे है दुकान थी, ऊपर रसोई थी, तो शेठ गया भोजन करने के लिए, तो शेठ गया जाकर भोजन भोजन बनाया, मैंने पूछ लिया दही है, आजकल जो छोटे नहीं है, पहले जैसा रखने वाली मर्यादा वाले ही बोले, शेर तो बोले शेर बोल नीचे आ गया, आ गया तो कोई आदमी आया, उसमें भी जरूरत पड़ी चाबी देगी लकड़ी के पास, तो क्या दी कटो लड़की था अंदर दी, लड़के को बेचारा नहीं सोता नहीं, उसके शेर गया चाबी ला रहा है, चाबी ला भाई तिजोरी चाबी काम कर दिया, नहीं देखा शेर दंड का, स्त्री हो तो भोजन करा सकती है, एक नंबर में माँ या दो नंबर में स्त्री, बिल्कुल भोजन नहीं करा सकता, मेरे को सब रख देते जी, तो ऐसा मैं निर्दय खा लेता, स्वर्ग लिए नहीं रखू, मैं ना कर दी। ऐसे मुंबई में दुकान थी, एक दुकान थी इंदौर में, तो शहर चला गया इंदौर, इंदौर करके वहां शादी कर दू जी, ब्याह करके आ गए, तार ब्याह का मुख समय हम आते हैं गाड़ी पर आओ, वो मोटर लेके पहुंचा सामने, पांच सात हो उतरे तो सेठा भी उतरी साथ है, पैसे कौन है, कौन है, दही का कटोरा, दही का कटोरा। दही कटोरा क्या होता है? आप भाषा हर ही नहीं समझ सके, कब समझे कभी की भाषा। पिताजी और समझा नहीं, ये तेरी माँ है, हाँ ठीक है, बहुत पका पका माँ का नमस्कार दे गया। पूछा कि पिताजी क्या बोले आपने, हमने कहा भाई तेरी माँ है, तब ठीक मैं समझ गया हमारी माता जी आई है। तुम क्या कि मैं भोजन किया जो दही है ही नहीं, और मेरे को ब्याह नहीं करना, विचार ही नहीं था क्या ब्याह करना है अपने भाई जी ने कही थी बात, बीती है घटना, तो दे दिया तो मेरे मन में आया कि माँ भोजन कर रहे, माँ तो लगा कहाँ से, लुगाई तो लाई सकते हैं, तो ब्याह क्यों विश्वास थे। भाई जी कहते थे ऐसे कपूत जन्मे छोरा जो संपूर्ण सब नष्ट कर दी, हनुमान प्रसाद जी तो भाई जी तो कहते थे संपत्ति नष्ट हो गई, जो भाग द्वेष जो काम किया जाए उसका नतीजा बढ़िया नहीं होता, प्रेम से किया जाए उसका नतीजा अच्छा होता है, ऐसे जन्मे हुए छोरा। तो थोड़ी सी बात, थोड़ी सी वो दे देते थे, इतना दे दे इतना है रह देते, तो कुछ वो ले लेते, कुछ पति ले लेता, थोड़ी सी बात में बड़ी खड़ा हो जाती है बड़ी। ए माई है विषमता करती है, मुंडा दे टीका काटे तो करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, तो कितना प्रेम रहे आपस में, स्नेह रहे, एक एक देखो आनंद हो, तो पक्षपात मत करो, स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ याद करो, परस्परम भाव जनता श्रेय परम, परम श्रेय हुआ आवश्यक है, परम का जाना होगा, परम का जाना होगा हो गया हमारे, तो भाई आप देखिए राम जी को राज की बात सुनाई, सुनिए कल आप राज गद्दी होंगे, दशरथ जी महाराज गए हमारे, आप क्यों पता रहे क्या बात है, कैसे राम करो संयम, आज संयम करो, जब विशाल बात है तो कल आपको युवराज पद मिलेगा, आज इस वास्ते आया हूँ, ठीक है। राम जी का विचार आया कि देखो लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी सुना राजगद्दी में, खुश हो बड़े खुश हो, महाराज कल आपको तो युवराज पद मिलेगा, हाँ भाई देखो लक्ष्मण निमित तो मैं बन जाऊंगा, तुम्हारा ही राज तुम्हारा ही है सब। राम जी कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग, जन्मे एक संग, भोजन शयन केली दरिकाई, कर्ण वेद उपवेद विवाह आठ, संग संग सब भाई उछावा, ऐसा सब भाइयों का बड़ा नहीं होता है। राम जी के हमारा बरोबर हुआ, जन्मे एक संग सब भाई, अरे भोजन अरे शयन और खेल खेल रहा और लड़क लड़कपन साथ ही साथ बीता, और नहीं कर्ण वेद कान पर तो साथ बीते, कान भी जिन्हें वो तो साथ में, पढ़ाई वो तो साथ में, अरे और तो बात नहीं ब्याह भी साथ में, अरे क्या होता है सब ब्याह। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली दरिकाई, कर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग सो भय उछाव, ये विमल वंश कर अनुचित है, हमारा वंश बड़ा विमल है, शुद्ध है, रघुवंश है, इसमें रिवाज एक रिवाज खराब है, अब खराब रिवाज क्या करें, वो पुरानी रिवाज आ रही है परंपरा से, ये अनुचित ही है, अनुज ब्याह बड़े बंधु ब्याह बड़े अनुष्य को, छोटे छोड़ बड़े को राज तिलक एक को देना, अरे सब साथ साथ हमें राग साथ होना चाहिए, रीति है, विश्वास अनुचित है। गोस्वामी वहां लिखते हैं बात प्रभु से प्रेम प्रचिता सुहाई, प्रेम से जो प्रस्ताप है ये बड़ा स्वभाव है। अरे ही भगत मन की कुटलाई, राम जी का भगत हो तो उसे कुटिलता नहीं रह सकती। राम जी ने ये बात कही भाई राज सबको मिलना चाहिए, ऐसे आपको अधिकार मिलेगा सबको मिलना चाहिए, अधिकार था रीत एक रहो भाई। राम जी ने कर लिया जब वह पछताता हुआ ये प्रभु सप्रेम पछिता सुहाई, अरे भगत मन की कुटिलाई। अब पाठिया बदला, राम जी वो राज, राम जी को वनवास, भरत जी को राज। तुम के चौगुण चाहो भगवान ने चार गुणा चाहो बड़ा ऊंचा पड़ा। मुनि जन मिलन विशेष पद सभी भांत हित मोर, तिन में पितुआस गो जम सम्मत जननी थोर। के कही है ना, के कही सम्मति कही को तो के सबको तो के कही। भगवान नहीं कहते माँ तू भेज रही जंगल में कि अभी तो माँ में वास स्वर्ग तय होगी, फिर विचार होगा तो दुख लगेगा, मैंने राम लगेगा जंगल में भेज दिया। माँ है ना, माँ कहते बताइए तो तू माँ भेज रही है नहीं कहा। पितु भाई विष्णु और सम्मत जननी तोर, माँ तेरी भी सम्मति है। अरे भरत प्राण पिए पाप है राजू, विधि सब विधि मोही अनुसनो को आज जोन जाऊं बन ऐसे हूं काजा तो प्रथम करी मूर्ख को समाज में पहला लेख लो राम कर प्रथम गणी में मूर्ख समाज ज्ञान से नहीं कहा कि बदूरा छोटे बड़े बड़े होते हैं बेलते ये हमारी संस्कृति है ऐसे होगा जा पोकर आ गया भर तो प्राण पिए पावे राजू विधि सब विधि में सदों को आज जो न जाओ बने से उजा मूड गलिए बोई मूड सुनाई मूड होकर लगती हूँ मेरी तो। हमारा देश ऐसा है, हमारी ऐसी बात है। अब बनोस मीर से हुए वो कहते राज हमारे लेंगे, वो कहते राज हम लेंगे, वो हम लेंगे। राम राम राम कल बताया जाने कल आशू बताया गेंद बना राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन ये खिलाड़ी इधर राम उधर भर आशू फुटबॉल खेले राज के ठोकर मारे ठोकर तो खेल लो खेल लो ठोकर खेल ले रहे ताश है चौपड़े जो खेले नाकनीर क्रिकेट में ठोकर से खेले राज राज है ठोकर ठोकर राज को ठोकर मारे ठोकर मारे जिस पर आ जाए उस गोल हो गया जिस पर आ जाए उस पर पता ले ले उस पर जीत हुई घोड़ी मार दे उसे जीत हुई फुटबॉल ले ले उस पर रात हुई तो अंत में राम जी पर गोल हो गया भरत जी जीत गए भरत की विजय होगी कैसी बोझ की बात ये हमारी संस्कृति है। ऐसे ऐसे घरों में आप लोग विचार करो तो कितना आनंद रहे बताओ। सुन करके तीसरे आदमी दूर बैठे हुए खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए अपने खुशी हो जैसे कहने के सुनने वाले खुश हो जाए परंपरा कोई बात सुना राजी हो जाए घरों में ऐसा देखे तो बड़े राजी हो जाए ऐसे घरों में भिक्षा मिले तो हम पवित्र हो जाए पवित्र न होता समझे त्याग छात्र त्याग वो गुण गुण सता यदि वो मत हो गई हमारे यहाँ त्याग की प्रशंसा है समझे भोग की राग की प्रशंसा नहीं त्याग की प्रशंसा है त्यागी से प्रशंसा राजा राज लोग राज करते थे पर सम्मति त्याग से लेते थे ऋषि मुनि संत उस सम्मति लेते थे। दशरथ जी के मन में विचार युवराज पद देने का हुआ तो वशिष्ठ ने जाकर पूछा सबसे इस बात के नाराज हो गए हमारे ऊपर सलाह ही नहीं फिर मंत्रियों से पूछा सबको अच्छा लगे सब निकाह पूछ रहे देव राम ही टीका, राम जी को टीका दे दिया जाए। बुढ़े हो गया समूह समेत बेहूषित कैसा जड़ो जड़ अपना उपदेश राम जी को राज देव। तो ये बात है महाराज हमारे देश की, अपनी संस्कृति ये है, ऐसे भाई बहन करे आपस में, बिना सुनने को नहीं मिलती थी। शास्त्र हमारे पढ़े तो मिलते, रामायण में मिले, भागवत में मिले, गीता में मिले, हमारे शास्त्र में ये बातें मिल रही है, और कहाँ मिले बताओ। कितनी बढ़िया चीज है, सबको आनंद देना, वही सब मौज हुए, बात करने से आनंद हुआ, त्याग करने से कितना आनंद हुआ, त्याग की बात में आनंद होता, त्यागा शांति अनंतरम। कमी रहती नहीं, त्यागी कमती नहीं रहती, रागी से तो कमती रहती, पूर्ति होती नहीं, त्यागी कमती रहती नहीं, आप जानते त्याग कमती रहती है, त्यागी कमती रहती नहीं, त्यागी पहले कमती है ही नहीं, रह कैसे, भोगी कमती है तृप्ति हो कैसे, सब घाटा ही घाटा है, मिल जाए तो घाटा, न मिल जाए तो घाटा, कम मिले तो घाटा, ज्यादा मिले तो घाटा। तन की भूत इतनी बड़ी, आज शेर का शेर, मन की भूत इतनी बढ़ जाए, गिर जाए गिर गए सुमेर गिर जाए, अच्छा बल भी हुआ, भूखा भूखा बात है, डाके चाओ मिस जाओ, डाके चाओ खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ, वृक्ष ले जाओ तो खाऊ, संग मा दू मैं दे दू, महाराज कृपा कर दो, महाराज मैं दे दू, आशीर्वाद दे दो, मैं दे दू, सब जी गई है बात, नहीं तो ले लो महाराज, ले लो ले लो, कितनी बहुत मोर भी बात है, तृप्ति हो जाए, तृप्ति सभी, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज।